मृष आमर्षण है। मृष धातु आमर्षण अर्थ है, आमर्षण मन स्पर्श करना, लिखे आ गई आमर्षण स्पर्श मूल में दिया है, स्पर्श करना, मुख पर हाथ फेरना इत्यादि अर्थों में भी इसका प्रयोग होता है। मुखम आमृषधि नेत्रे आमृष्य, आंखों को मल करके उस तरह का स्पर्श करे ना, केवल छूने से मतलब नहीं। मृष धातु से लट तीक्षा प्राप्त श हो गया तो दादिव्य बच गया मृष अति शाकार हो गया सारदा पित्त अतः ऋ को गुण अधिकारी नहीं होगा। मृषधि मृषद मृषंधि मृषसी मृषद मृषधा मृषामी मृषाव मृषाम। मृष धातु से लट ले लिट टिप नल नलगा है, मृषधन मृष मृषधन उरत मर्ष मृषधन म मृष हलादि शेष हो गया म मृषधन पुनंत लघुप्त से गुण कर दो ममर्ष ममर्ष ममृष तो ममृष हो ममर्ष था ममृष तो ममृष ममर्ष ममृषि व ममृषि व ये भी अनिट धातु है तास में, अतएव क्रादिनियम से निकट हो गया। तो मृषधनता मृषधनता रहेगा लुट लकार में, तिप को डाओगे डाका हो चाहे तास हो गया चाहे शब्द बाद से तास लड़ा हो, तास और डा डाका के ऊपर रहते हुए तास तास लोप हो गया तो हमें यहां मिल गया ता बचा मृषधनता। मृषधनता है सलतम क्या करेंगे आप पुगंतल को उपदेश गुण मर्षदंता वृश्च वृश्च सृज वृज राज वृषाम सह से क्या होगा मूर्धनि शिकार काले शिकार को मर्ष दंता सुनाष्टु मर्षा मर्षा मर्षारो मर्षार मर्षासी मर्षास्त मर्षास्त मर्षासी मर्षास्व मर्षास्म यही प्रक्रिया। पहले मृष्यति रहेगा लिट लकार में है ना शब्द बाद के मृष्यति मृष लोग पद गुण कर दोगे मर्षिकार को मूर्धनि शिकार प्रश प्रश सूत्र से मूर्धनि शिकार होने के बाद सड़ो का सी मूर्धनि शिकार को ककार कर देना मर्थ सी ककार के से सिया के शिकार को मूर्धनि शिकार आदि से प्रदेय मर्थ क्षति और कश से क्षय हो गया मर्क्ष्यति मर्क्ष्यत मर्क्ष्यन्ति मर्क्ष्यसि मर्क्षत मर्क्षत मर्क्ष्यामि मर्क्षावः मर्क्ष्यामः सब ऋट में भी दो बनेगा ऋट में मर्क्ष्यति मर्क्ष्यति मर्क्ष्यति मर्क्षत मर्क्ष्यन्ति मर्क्ष्यसि मर्क्षत मर्क्षत मर्क्ष्यामि मर्क्षावः मर्क्ष्यामः। देखो अनुदात से ऋतु संधिताम सूत्र को देखिए उपदेश अनुदात यर्दृतस्य अम्वास्य जलादौ अकिति तो हो जाएगा ठीक है। मृक्षति मृक्षत मृक्षन्ति मृक्षसि मृक्षत मृक्षत मृक्षामि मृक्षाव मृषतो मृषदा मृषदा मृषन्दो मृष मृषदा मृषद मृषद मृषाणि मृषाव मृषाम अमृषत मृषदा मृषन् अमृष मृषद अमृषद अमृषम मृषाव मृषाम मृषेत मृषेदा मृषेयुः मृषेः मृषेत मृषेत मृषेय मृषेव मृषेण मृष्यात् मृष्यासा मृष्यासु मृष्याः मृषास मृषास मृषासम मृषास मृषास्म। अब लुंग लकार में तीन तीन बनेगा तो सिच विकल्प हो जाएगा, एक बार सिच होगा एक बार सल इकुपदा धनिटा सह शरंत है मृष इकुपदा में है अनिट धातु है स हो जाएगा और सिच में भी दो रूप बनेगा वहां एक बार अम होगा एक बार नहीं होगा तो तीन हो गए ना सिच पक्ष है दो अम अम भाव है असिच भाव है एक सा पक्ष है तो कैसे कैसे बनेगा देखिए अ मृष धातु से लुंग लकार आया लुंग लकार आने पर क्या हुआ लुंग लंग दिंग छोड़दाता अट्टागम हो जाएगा लुंग लंग दिंग छोड़दा अट्टागम अमृष टिप टिप पत्ता बचे गए तील अमृषता इस अवस्था में वार्तिक लाएंगे स्पृश स्पृश मृष कृष त्रिप दृपांचले है सिज वाच्य पहले पढ़ चुके आप इसको स्पृश मृष कृष त्रिप दृपा श्ले है सिज वाच्य, इस बार से क्या हो गया सिच विकल्प से हो गया, तो एक बार सिच हुआ सिच पक्ष में क्या होगा सिच का स्वर था अनिट धातु है, सिच के बारे में क्या हो सकता आपको अप्रत सूत्र से अनैवार्तिक से विकल्प से सिच हुआ, और सिच में भी अम आगम बचाएंगे है ना अनुदात से ऋतु पद से नेत्र से आप अनुदात से जा ऋतु पद से उच्चारण नेत्र से आप सूत्र से विकल्प से अम आगम हुआ, अम का हो गया अ मृष स ई अ मृष स ई वद व्रजा हलंत स्याच वृद्धि अ मराश सहल सुचकार की सक शा मूर्धन शकार ये लोग सड़ों का सिक्का सक मूर्धन शकार हो जाएगा शा हो जाएगा अ मरा शी तालाब है ना वृष्ट मृष जो सृज वृज से क्या हो जाएगा मूर्धन शकार सड़ों का सी राजेश प्रत्यय ये सब सूत्र लग गए पास से उपक्षा हो गया अमराक्षित अमराक्षित अमराष्टाम होगा ताम तम तम क्या होगा चलो चलिए सिचलो कर देंगे अमराक्षित अमराष्टाम अमराक्षु अमराक्षी अमराष्टम अमराष्ट अमराक्ष अमराक्षम अमराक्षम अम अभाव पक्ष फर्क क्या पड़ता है वृद्धि में फर्क पड़ जाएगा इतना ही जब हम नहीं होगा तो ये नहीं रहे अमृष नहीं रहेगा यदि क्या होगा सीधे वजन वृद्धि तो से आचार वृद्ध से वृद्धि होगा अमार्श बन जाए वृद्धि क्या होगा देखो आप अमार्श बाकी प्रक्रिया वही रहेगी सो जाएगा नहीं नहीं नहीं अब उसका बाद में करूंगा अमार्क्षित अभी तो स्विच पक्ष में ही चल रहा ना स्विच का सकार दिखा रहा है या अम नहीं हुआ तब की बात हो रही अम आगम नहीं है सीधे वृद्धि हो जाएगी तब आर वृद्धि होगी पहले अम होने से अवता था उस अ को वृद्धि हम करते आ करते थे केवल री को यण हो जाएगा क्योंकि अम्बागम करते क्या होगा मृत के बगल में आ बैठ गया यण हो गया अम्रा बना अम्रा के आकार को मात्र वृद्धि हुई अम्राश हो गया था और अब अमार्श हो गया फर्क हो गया ना अमभाव पक्ष तो अम पक्ष अमराक्षित हुआ था अब अमार्क्षित अमार्षता अमार्क्षु अमार्क्षी अमार्षम अमार्ष अमार्षम अमार्क्ष अमार्क्षम और कुछ भी जब नहीं होगा तो सरे को वृद्धि अभी कोई कार्य नहीं होगा स आ गया स अदंत हो जाता ना स अमृष स इसलिए आगम नहीं हो सकता और सब कितन से गुण वृद्धि कुछ भी नहीं होगा स क्या है कित गुण वृद्धि भी नहीं हुई तो सीधे सीधे काम यहां पर श को श मूर्धन्य षकार और उसको ककार कर दो के सकार को मूर्धन्य षकार कर देंगे अमृक्षाम ये रूप बन जाते हैं आपके लुंग लकार के तीन तीन और लिंग लकार में अमरक्षक देखो अनुदात से ऋतु संधिताम सूत्र को देखिए उपदेश अनुदात अमवास्य जलाद अकिति ओ हो जाएगा ठीक है और लिंग में अमरक्षक और अमरक्षक ये रूप अमरक्षक अमरक्षदाम अमरक्षण अमर्क्ष अमर्क्षतम अमर्क्षत अमर्क्षण अमर्क्ष अमर्क्ष अमृक्षत अमृक्षदाम अमृक्षण अमृक्ष अमृक्षतम अमृक्षत अमृक्षम अमृक्षावृक्षाम अब आता है शतलरी विशरण गत्यव साधनेश शतलरी में लृ की संज्ञा होगी तो लृदित धातु हो जाता है ना वो लृत में क्या हो गया चिली को स्विच बात करके अंग कुशादि दुदादि लग जाएगा ये विशेष हो गया और मूर्धनिषिकार एक शब्द में उसको क्या होगा धातुपादे सहसा, धातु संज्ञा करते ही सबसे पहले सूत्र लगाना है धातुपादे सहसा, स होगा शब्द बचेगा, शब्द प्राप्त शब्द अति सद अति पाग्रा धमाय के सूत्र में आया था ना, ये सद को क्या आदेश होता है, सीध आदेश होता है, सद को सीध आदेश हो जाता है, पाग्रा धमाय के सूत्र से सार्वधातु लकारों में सद को सीध आदेश हो गया, विधि कहा सीध अति लालेंगे सीधति सीधति सीध सीधता सीधंति सीध सी सीधतः सीधता सीधाव सीधाव सीधाव सीदंति मम गात्राणि ये पतुश्च शरीरे में आया ना, सीदंति यही है पाग्राध्मा लंबा सूत्र था ना वो अनेकों धातु का पाप को आदेश ग्राह को जिग्र आदेश है ना, ये सब आदेश करता था वो सद को सीधा आदेश करता सद सीधा कहा था तो सदरी विशरण विशरण माने पहले ढीला पड़ना, इसको उपनिषद इसी से बनता है ना, उप उपसर्ग उपनि दो उपसर्ग पूर्वक है शब्द उपनिषद इसी से बना, पहले ढीले पड़ते हैं संसार के संबंध ढीले पड़ जाते हैं, अविद्या के जखड़न ढीला पड़ता है थोड़ा, ये विशेष सम्मोह ढीला हो जाता है, तब क्या होगा गति होगी अध्यात्म में प्रवेश होता है, तो अंत में अविद्या अवसाधन है ना, विशरण गति अवसाधनेश सद से लिख टिप नल नल का सद सद दन अ स सद दन हला विशेष लगाएंगे स सद दन अ अत उपदाया नित्य में वृत्ति अत उपदाया साध सेद तू बनेगा, अतः एक पहल मध्य नादेश आदे दिति अभ्यास कुछ भी आदेश नहीं होता है ना, इधर क्या होगा तसादियों में लोप हो जाएगा, ससाद सेद तू सेदु सेदिथा सेद तू सेदा ससाद ससदा सेदिव सेदिमा उपदेशे अकारवान है ना, ये उपदेश काल में अकारवान था हाँ, उपदेश में अकारवान से विकल्प हो जाता है, फल में इट भी होगा और विट अभाव भी हो जाएगा विकल्प हो जाएगा, उपदेश में जो अकारवान होता है थली वेड़यम अजंतो अकारवान, इसलिए क्या होगा वहां पर सेविता ससत्था ससत्था बनेगा, सद धन थड़ रहता है खरीचा लग जाएगा ससत्था खरीचा, और कोई काम सेविता में थली चेटी शुद्ध से एक तो अभ्यास लोप कौन सूत्र लगता है थली च सेटी पढ़ा था ना पहले, दो सूत्र याद रखना पड़ता है, अतः एक कलम अध्ययनादेश थली च सेटी, ये दो सूत्र क्या करते हैं अभ्यास को लोप और धातु आकार को एकार कर देता है, लिट में ऐसे होगा सद धनता है लिट में एक वचन में क्या रहेगा ताई बचता ना टिपुआ दा हुआ ताश है शब्द बांध के ईडो पकड़ के तापस गया सदंता खरीचा लगा दो सत्ता सत्ता सत्तार सत्तार सतासी सत्तासी सत्यती सत्यती सत्यता सत्यंती सत्यसी सत्यता सत्यता सत्याम सत्याव सत्याम लोट आदि में शीत में क्या होगा सद को सीध आदेश तो सीधती बनाया था अब एरू लगा दो उसी में सीधतू सीधता सीधता सीधंतो सीधा सीधता सीधता सीधतम सीधता सीधानी सीधाव सीधाम असीधत असीधता असीदम असीध असीधतम असीधत असीधम असीधाव सीधाम सीधेत सीधे सीधेताम सीधेयो सीधे सीधेतम सीधेत सीधेयम सीधेव सीधेम और आशलिंग सद्या आशलिंग में लुंग लकार में चली को प्राप्त शिक्षक को बाद क्या किया कुशादित अंग हो गया असद अत मिला दो असदत असदाम असदन असद असदतम असदत असदम असदाम असदाम असक्ष सत्य सत्यताम असक्ष्यन असक्ष्य असत्यतम असत्यत असक्ष्यम असत्याम असत्याम। शतुलरी के बाद शतुलरी तालवी शकार है, तालवी शकार वाला आया शतुलरी शातने, ये भी लड़ित है नाश होना अर्थ में शातनम नष्ट हो जाना, इसी धातु से बनाया शातनम, शब्द धातु से शातन बनता है शब्द धातु तालव शकार। शब्द को क्या करता है वो शितों में शीय, शब्द को शीय पाग्राध्मा सूत्र ने क्या किया शब्द संपूर्ण को शीय आदेश किया पा घ्रा धमा ना इत्यादि सूत्र है। एक सूत्र और लगेगा इस आकर बंद करने के लिए लगे शितों में, केवल केवल शीतों में आकर मतलब आर्द नहीं इसलिए होगा। सूत्र लगा दे शदे है शिता शदे है शिता शदे है पंचमी एक वचन शिता भी पंचमी के एक वचन शित भाविन अस्मात्ंगान उस्ता। जब आपको मालूम है कि भविष्य में शित प्रत्यय करने वाला हूं मैं, शक होने वाला को बाल के शव होने वाला है, आपको मालूम है ना लठ में लोट में लंग में विधिलिंग में इन चार लकारों में आपको पता रहता है कि भविष्य में क्या हम करने वाले हैं शित प्रत्यय करने वाले हैं। तो शित भाविनो भविष्य में शित होने वाला है, ऐसा जो शब्द धातु है उससे पर में क्या करना प्राक प्रसव पद को बाल करके तंग और आना आत्म प्रत्यय करना तो तेरे तम के हो गया शीयदे शीयते शीयते शीयंते शीयसे शीयते शीयद्वे शीये शीयावहे शीयामहे आत्रपदो तो शब्द को शीयादेश हुआ शिव भाव से पहले से तंग कर दिया अपने लट को प्राप्त तिप को बात करके सदेशित के द्वारा त कर दिया शब्दं त श हुआ श के बाद शब्द को शीयादेश हुआ पाग्रात्मा से शीय अ त तेरे तम शीयते ये प्रक्रिया। और लिट में क्या होगा सद सद धन लिट लिट को देख तिपो नल नल गा बचा सदन अ सदन अ पूर्व प्यासलाशेष सदन अतुपदाया वृद्धि कर दिया शशाद शेद तू शेदु यहां भी अभ्यास को कुछ भी आदेश नहीं हुआ ना इधर क्या होगा अतए कल मध्य अनादेशादे लिटी ये सूत्र लग जाएगा। ये भी अनिट है अकारवान है थल में गल फिट होगा शशाद शेद तू शेद शेदित शशत्थ शेद तू शेद शशाद शशद शेदी व शेदी सत्ता सत्तारो सत्तार सत्तासी सत्ता सत्तासी सत्तास सत्तासम केवल खरीचा लग गया दत कर दिया सक्षति में इसी प्रकार से खरीचा दत सक्षति सत्सत सत्संधि सक्षसी सत्सत सत्सत सत्याम सत्याव सत्याम अश्रद्धा से लोट लगा लोट विषित भाव है ना अद क्या होगा लोट को प्राप्त टिप बात करके तंग हो गया तंग का तब था शब्द शब्द बात की शादी भी है शद अद अद पाग्रात्मा सूत्र से शियादेश शी अत तेरे तम शी अते आमेता शी अताम मिला देंगे शीयताम शीयताम शीयताम शीयंता शीयस्व शीयताम शीयद्भम शीय शीयावहे शीयामहे अशीयत लंगलकार में अशीयत अशीयताम अशीयंता अशीयथा अशीयताम अशीयद्भम अशीय अशीयावहि अशीयामहि विधिलिंग में भी शब्द शीयादेश और आतर पदों का वहां शीयत शीयताम शीयरम शीयथा शीयताम शीयद्भम शीये वही फिर परसपद में जाएंगे अब सद्यात सद्यास्ताम सद्यासु सद्या सद्यास्तम सद्यास्ता सद्यासम सद्यासु सद्यास्म अल्ट्री कौन से छनी को खिचनी होगा अंग तो असदत असदताम असदन असद असदम असदत असदम असदाव असदाम असत्य सत्सदाम असत्यन असत्य सत्सतम असत्सत असत्यम असत्याम असत्याम विक्षेप है क्रीरा तो दीर्घिकारांत है दीर्घिकांत क्या होगा वो सेठ उदरी दंत कार्यक्रम क्या है रीदंतों को दीर्घिकांत सेठ घोषणा कर दिया इसे शेर धातु क्री धातु विक्षेप का मतलब क्या बिखेर देना अपने वृत्ति को संसार में बिखेर देना ये भी विक्षेप इसने नाम रख दिया ना एकाग्रता एक विषय में ही लगा रहता है वृत्ति और जब वृत्ति अनेक विषय में भगदड़ मचा हुआ है तो उसको विक्षेप हो गया विक्षिप्त है आदमी इसलिए आदमी को अपने पढ़ाई अपने सेवा अपना ध्यान अपने कार्य में मन नहीं लगता तो इधर उधर उधर लगा रहेगा फटर फटर में अपने दिमाग खराब दूसरा दिमाग खराब करेगा ये होता है ना आश्रमों में अपने लक्ष्य में आगे लगा है तो फिर इधर उधर क्यों करेगा हम पढ़ाना पढ़ना है सेवा करनी है इसके अलावा कोई काम तो होता नहीं आश्रम में ये दो को छोड़ कोई तीसरा काम करता है तो वो बर्बाद हो जाता है सब कुछ छोड़ जाएगा ये आश्रमों में होते नहीं ब्रह्मचारी एक दूसरे के टांग खींचते हैं तुम पढ़ने आए हो आराम से पढ़ो तो सही पढ़ने आए सब पढ़े लेकिन आपस में जब विद्यार्थियों की लड़ाई हो जाती है तो सारा काम विक्षेप हो गया हमने वृत्ति पढ़ाई और सेवा से हट गया दूसरे में चला गया लड़ाई झगड़े में गया चुगलखोरी में गया एक दूसरे टांग खींचने में लग गया एक दूसरे को भड़काने में लग जाते हैं तो इस सब में क्या होता है आदमी तो खुद की नुकसान अगले को नुकसान पहुंचा कभी ऐसे विक्षेप को अवसर नहीं देना चाहिए अपने वृत्ति को बिखेरने नहीं देना अपने लक्ष्य में घोड़े को लगाम खींच के रखते हैं टाइट ज्यादा ढीला छोड़ोगे तो जरूर भाग लग जाएगा बिल्कुल पकड़ में वैसे इस मन को बिल्कुल कंट्रोल में रखना पड़ता है लगाए रखो लक्ष्य में केवल कहीं इधर उधर न चला जाए लेकिन आदमी का स्वार्थ है ना वो अंधा कर देता है आदमी का स्वार्थ जो है वह सर्वेक्षण का कारण बनता है स्वार्थ है परमार्थ का स्वार्थ रखो लौकिक स्वार्थ का ध्यान रखो परमार्थ भी एक स्वार्थ है पढ़ना भी एक स्वार्थ है सेवा भी एक स्वार्थ है सेवा से समझेंगे वहां पर अंतकरण शुद्धि होगी ऋण मुक्ति होगी पढ़ाई से विद्वान बनूंगा मोक्ष मिलेगा ज्ञान मिलेगा तो बचेगा तो ये सोच के आप पढ़े वो भी एक स्वार्थ है लेकिन पारमार्थिक विषय में विषय संबंधी स्वार्थ होने से उसकी कार्य है क्री विक्षेप है क्री धातु है क्री धातु तिक्षा प्राप्त है अ हुआ प्राप्त था क्या सार्थ गुण प्राप्त से बात दिया था सारदा पित गिप कर दिया गिप से किंग गुण वृद्धि निषेध हो गया था कुछ प्राप्त नहीं था अरे सुनिए क्या करोगे क्या वैसे यण कर रहे यण ही करोगे ना कृति बंद तब नहीं कद नहीं युद्ध करो रीता इत्था तो रीता षष्टी का एक वचन प्रथमा का एक वचन धातो षष्टी का एक वचन रीदंत से धातु रंग अंग संजग रीदंत जो धातु है उसको क्या होगा इत आदेश कर देना स्वीकार आदेश कर देना पर स्वीकार जब आदेश कर क्या होगा वो उलंड प्रपर होकर आदेश होगा किर हो गया जो तब हो गया किर और ई मिला देंगे वो बन गया किरति किरत किरंदी किरसी किरत किरत किराम किराव किराम और लिट में तो सर्वत्र गुण हो जाएगा वृक्षति रीता सूत्र बनाया विशेष वृक्षति और रीता बना ना उसमें फिर रीता तो नहीं लिया पक्की तोने पर गुण हो जाएंगे इसलिए कोई दिक्कत नहीं गुण करने में चकार बनेगा पहले क्री को क्या गुण कर क्री क्री और रहेगा टिक टिक नल नलगा बचा क्री क्री पूर्वाभ्यास ह्रस्व क्री क्री उरप अभ्यास क्या होगा उरप ह्रस्व लगा ह्रस्व करेंगे व्रत लग गया कारण क्री अला विशेष कोष क्री क्या लगाएंगे आप अब लिच्छत रीता क्या होगा गुण चकारोपधाया नित्य न पर में वृद्धि होगी चकार चकार चकर तु चकर वहां तो वृद्धि नहीं होगा क्योंकि अब तो उसमें क्या नित्य नहीं है ना वो अतुष केवल गुण होगा चक्री दाम से गुण चकार चकर तु चकर चकरी था चकर सेठ है चकरी था चकर तु चकर चकार चकर चकरी व चकरी मेठन से यहां री इता रहेगा री इता लुट लकार में क्या होगा इता इपवा तिप गड्ढा शब्द बाद के तास इलो इटागम कर दो आर दस वाला दे है क्री इता सार आर दस के उसे गुण कर इता अभी सिट को दीर्घ विकल्प होगा कौन सूत्र है रीतो वा रीतो वा इट को दीर्घ कर देता है विकल्प एक बार क्या बने इसलिए दीर्घ पक्ष करीता और एक बार करीता रीदा करीदारो करीदारा करीदासी करीदास करीदास करीदासी करीदास करीदास करीता करीदारो करीदार करीदासी करीदास करीदास करीदासी करीदास करीदास से जहां जहां इट होगा सब जैसे ही होगा रीतो वा इट को विकल्प से दीर्घ कर देता है और करिष्यति करिष्यति करिष्यद करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यद करिष्यद करिष्यामि करिष्याव करिष्याम करिष्यति करिष्यद करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यद करिष्यद करिष्यामि करिष्याव करिष्याम किरतो किरदा किरदां किरन्दो किर किरदा किरदं किरद किराणि किराव किराम किराणि में क्या होगा चिंतन कार्य मूर्धन्य भी कर देना अट उत्पांगनो व्यवायोपि है ना स्त्री को क्या होता है रीत धातु से किर रीत धातु से किर किरती था गेरु लगा दिया किरतु किराने गिरावा किराम अकिरत अकिरदाम अकिरम अकिरदम अकिरदा अकिरम अकिरावा किराम किरेत किरेदाम किरेय हो किरेह किरेदम किरेदा किरेयम किरेव किरेम आश्रलिंग में क्या होगा क्री और पर में यात रहता है ना यात रहेगा ये तिपति था इतना सीलोप हो गया या सत्ता कम हुआ कोष नहीं होगा जो सकार लोप हो गया यात बचा क्री धन्या क्री तो धातु हो लगा लो पहले ना क्या होगा किर किर या अब सुन क्या लगेगा हरी च गिर कर देगा किरिया किरिया किरियासं किरियासु क्रिया क्रियासम क्रियास क्रियासम क्रियासो क्रियास्मा और लुंग लकार में क्या बनेगा क्री से लुंग लकार के प्रत्यय हुए लुंगो क्या बचे तिब्बति तहशील हर बचा श्री लुंगी स्लेसिच हटागम लुंगम लिंग सदाता अक्री सप्त अग्री सप्ता अस्य प्रदेहित आगम और आदस्तोलासित आगम अग्री इस ई सचि वृद्धि परसे प्रदेशु वृद्धि होगी ना कि अजंत है अजंतांग से वृद्धि से सचि वृद्धि परसे प्रदेशु से क्या होगा वृद्धि होगी सचि वृद्धि परसे प्रदेशु वृद्धि का क्या होगा आता यहाँ पर इटेज का लोप आ जाओगे दीर्घ हुआ अकारी अकारी अकारिष्ठाम अकारिशो अकारी अकारिष्ठम अकारिष्ठ अकारिशम अकारिश्व अकारिष्मा और अंत अल्टरिंग लगा अकरीष्यत वृतवा टेट का दीर्घ होगा अकरीष्यत अकरीषदाम अकरीष्यत अकरीष्य अकरीषदम अकरीषद अकरीष्यम अकरीष्याव अकरीष्याम अकरिषत अकरिषदाम अकरिषन अकरिष अकरिषदम अकरिषद अकरिष्यम अकरिष्याव अकरिष्याम अब उपसर्ग के योग में कुछ विशेष बातें कहने के लिए बता रही इसी धातु का किरतौ लवणे सूत्र आया किरतौ लवणे किरतौ सप्तमी एकवचन लवणे भी सप्तमी का एकवचन उपात किरदे सुट छेदने, उपात किरदे है सुट छेदने, उपवसपुर क्री धातु को सुट आगम हो जाता है। कब? जब धातु का अर्थ विक्षेप नहीं है, बिखेरना अर्थ नहीं है, किंतु छेदन करना अर्थ, काटना अर्थ, लवण मैंने काटना, लुई छेदने। नमक नहीं लेना, नमक है तो मूर्धन्य नहीं होता है, दंत नकार नहीं है ना, ध्यान रखना, लवण लवण लवण नमक है, लवण दंती हो तो काटना अर्थ, सब्जी काटो, खेती का गेहूं काटो, काटो बर देव सुंदामी लुनामी, या काटने अर्थ में क्या हो गया, सुट्टा कम हुआ तो क्या बनता है, वो भी कल उपवसर पूर्व किरती था, उसे क्या हो गया, सुट उपस्किरती बना। किस अर्थ में, काटना अर्थ हो तो नहीं, तो नहीं होगा, सुटागम नहीं, उपगिरती रह जाएगा। अन्य अर्थ में बिखेरना भी अर्थों में उपगिरती, सुटवा इसका मतलब क्या है, काटना अर्थ समझना पड़ेगा, उपस्किरती। और अट्टादि व्यवधान तब क्या करोगे, छेदन अर्थ में लंग लकार लुंग लकार लृंग लकार अट्ठ होता है ना, वहां पर कहते हैं तो उपसर्ग है और अट्टागम किरत रहेगा ना, पर सुट्टागम ये बिक्री को हो रखा था, उसके आगे भी सुट नहीं करना है ना, धातु को पूर्व में सुट करना, सूत्र ला रहे हैं यानी वार्तिक है, व्यवधान हो चाहे हित लगर में क्या होता है, अभ्यास का व्यवधान हो तो भी सुट हमेशा ककार के पूर्व में बैठेगा, उपअवसर पूर्व और धातु बीच में क्या है, अट का व्यवधान था, यह ना ये अट का व्यवधान था। और चकार में क्या होता है, लिट लकार में यह अभ्यास है, सुट यहां करना पड़ जाता, इस अट का व्यवधान हो चाहे अभ्यास व्यवधान हो तो भी हमेशा धातु के ककार के पूर्व में ही सुट होगा, बोलिए उपचस्कार उपचस्कार बन जाएगा, यह ना उपास्किरत उपचस्कार, उपास के लंग लगा रहा है, उपचस्कार आपका लिप लगा काटा था, हिंसायाम प्रदेश हिंसायाम प्रदेश हिंसायाम सप्तमी के एक वचन, प्रत्ये पंचमी के एक वचन और च अव्यय है, ये सूत्र कहता है हिंसार्गमान होता, पहले क्या था काटना अर्थ में और अब बता दी हिंसा कायिक वाचिक मानसिक किसी भी प्रकार की हिंसा कर रहा है, कायिक हिंसा होता है शरीर सीधा मारपीट कर दिया, ये तो इतना खराब नहीं है, थोड़े दिन दर्द रहेगा वो मलम पट्टी हो जाएगी ठीक हो जाएगा, कायिक हिंसा, वाचिक हिंसा बहुत खतरनाक, बहुत दिनों तक वो शब्द याद आते रहेगा अंदर, कई कई बार तो वर्षों तक जब जब याद आएगा तब तक गुस्सा होगा, तब तक दिमाग खराब होगा, बहुत बुरा होगा, वो वाचिक हिंसा बहुत खराब है, ये चमचे क्या करते आग लगाने का, वाचिक हिंसा है तो ही सबसे खराब है वाचिक हिंसा, उससे भी भयंकर तो मानसिक हिंसा, सामने से मीठे मीठे बोलते रहते हैं, पीठ का पीछे मन से जप करके जो मर जाए मर जाए मर जाए जप कर देंगे, मारण मंत्र प्रयोग कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं उच्छाटन मंत्र प्रयोग कर रहे हैं, मानसिक हिंसा कर देते, बहुत बुरा है, पता भी नहीं चलेगा अगले हिंसा कर दिया आपका, तंत्र मंत्र प्रयोग यही है सब, कायिक वाचक मानसिक कोई भी हिंसा हो, कहते हैं कि क्या उपात प्रत्यय कर दे ना, उप उपसर्ग पूर्व हो चाहे प्रति उपसर्ग हो, प्रत्यय है प्रति उपसर्ग हो तो भी पूर्व में गौ सार नियम लग होता है, किरदे सुट सात हिंसा तो सुटागम होगा और चाहे आठ व्यवधान हो चाहे अभ्यास व्यवधान हो तो भी ककार के पूर्व में ही सुटवागम करना है, ये सब नियम लागू हो जाते, उपस्किरति प्रतिस्किरति उपस्किरति प्रतिस्किरति ग्री निगरणे गौर दीर्घ विकरांत धातु या दीर्घ ऋकारांत ग्री धातु, इस अर्थ में निगरणे, निगरण का मतलब क्या, निगलना, चबाना नहीं, निगलना, निगलना अलग है, चबाना अलग है, चूसना अलग है, पीना अलग है। भक्ष्य बोलते हैं चबाने वाली चीज को भक्ष्य, भक्ष्य चूसने वाले को चोष्य, पीने वाली चीज को पेय। गृह निगरणे, गृह धातु निगलना अर्थ में है, तो गृह से क्या कहता है, ये रेफ को लकार विकल से करना है आजादी प्रति पढ़ते हुए। गृह से क्या करेंगे आप, लक शब प्राप्त शब गृह अति पढ़ाए थे ना अभी अभी, गिर हो जाएगा, गिर अति प्रशासन सूत्र लगेगा अची विभाषा, अची शब्द में एक वचन विभाषा भी, हाँ अभी अभी किया गिर, गिर गिर अची भाषा कहते गिरते रेफस्य लो अजादो प्रत्यय परे। ग्री धातु का जो रेफ है ना उस रेफ के संपर्क क्या आदेश होगा, दंत्य लकार आदेश हो जाता है, कब अजादी प्रत्यय के प्रत्यय हुए, शगा बचा आजादी है ये, तो र को एक पक्ष में ल हो जाएगा, रू बना एक पक्ष में गिलती दूसरे पक्ष में गिरती, जगाल जगल तु जगलु, क्योंकि ग्री रहे ना, ग्री ग्री धन और ग्री ग्री धन और एक लिट नकार में ग्री ग्री देना अभ्यास को क्या होगा, ह्रस्व ग्री रक्त गर्भ ग्री धन हला विशेष ग्री धन कुहोश्चु कुहोश्चु चवट हो गया ग को ज ग्री धन अच्छता अभी बोला था ना रिच्छत्य रीता गुण हो गया जगर अतोपदया वृद्धि जगार अच्छी विभाषा जो वर्तमान सूत्र है विकल्प से लकार जगाल जगाल जगल तू जगलु हो जगली था जगल तू जगल जगाल जगल जगली जगली मा जगार जगर तू जगरु जगली था जगर तू जगर जगार जगर जगरी व जगरी मा। और इट को विकल्प दीर्घ होगा अभी यहाँ पर, और रकार को लकार विकल्प से होगा, रीतो वा क्या करता है इट को विकल्प और अच्छी भाषा र को ल विकल्प, चार चार बन जाएंगे ना अच्छी भाषा। जो अभी सूत्र आपने पढ़ा गरीता गलिता गरीता गरीता चार होगा, लत पक्ष दीर्घ इट और हस्व इट है ना, रत्त पक्ष भी गलीता गलीतारो गलीतार गलीतासी गलीतास गलीतास गलीतासी गलीतास गलीतास गलीता गलीतारो गलीतार गलीतासी गलीतास गलीतास गलीतासी गलीतास गलीतास गरीदा गरीदारो गरीदार गरीतासी गरीतास गलीतास गरीतासी गलीतास गलीतास गरीदा गरीदारो गरीदार गरीदासी गरीदास गरीदास गरीदास के गरीदास और गरीदास। इसी प्रकार श्याम में भी चार चार होगा, गलीष्यति गलीष्यति गरीष्यति गरीष्यति चार चार होगा, गलीष्यति गलीष्यद गलीष्यन्ति गलीष्यति गलीष्यद गलीष्यद गलीष्यामि गलीष्याव गलीष्याम गलीष्यति गलीष्यद गलीष्यन्ति गलीष्यति गलीष्यद गलीष्यद गलिष्यामि गलिष्याव गलिष्याम गरीषति गरीषद गरीष्यन्ति गरीषसि गरीषद गरीषद गरीष्यामि गलिष्याव गलिष्याम गरीषति गरीषद गरीष्यन्ति गरीषसि गरीषद गरीषद गरीष्यामि गलिष्याव गलिष्याम। गृहदाक्ष लौट लकार लौट को तिप तिप कह प्रत्य शक प्राप्त बाल के श श गृह अति इसी प्रकार से लंग लकार में भी अगलत और अगरत, अगलत अगलताम अगलन, अगलह अगलतम अगलद, अगलम अगलाव अगलाम, अगलत अगरताम अगरन, नहीं नहीं अगिरत अगिलत होगा ना, इर होगा, इर होगा, अगिरत अगिलत अगिलताम अगिलन, अगिलह अगिलतम अगिलत, अगिलम अगिलाव अगलाम, अगिरत अगिरताम अगिरन, अगिरह अगिरतम अगिरत, अगिरम अगिराव अगिराम। और विधिलिंग में गिले गिरे गिले गिलेदाम गिलेयु गिले है गिलेदम गिलेद गिलेयम गिलेव गिलेम गिरे गिरेदाम गिरेयु गिरे है गिरेदम गिरेद गिरेयम गिरेव गिरेम। और आशलिंग में गिर्यात गिर्यात एक ही होगा, लनी होगा, क्यों याद क्या है हलादी आजादी प्रति नहीं है, अच्छी विभाषा कहते हैं आजादी के प्रति में लत विकल्प करेगा ना, इसलिए याद हलादी है, इसे केवल रॉ रहेगा, ग्री याद रहेगा, कल ग्री को क्या करना री तई धातु हो गिर याद और हली च क्या होगा गिर की को दीर्घ होगा गिर या रेफ बात जाके इकाई को क्या होता है दीर्घ गिर या गिर या सम गिर या सु गिर या हा गिर या सम गिर या सु गिर या सम गिर या सु गिर या सम। और लुंग लकार अगालित अगालित अगालिष्टम अगालिशो अगाली अगालिष्टम अगालिष्ट अगालिशम अगालिश्व अगालिश्व कैसे बनेगा अट रहेगा अग्री सिच है इट होगा तिप्तकार है ईत होगा इट इट्स लोप अग्री ईत बच गया अग्री ईत हो गया सिच वृद्धि प्रसक देशो अगार ईत अगार ईत रख लो विकल्प कर दो अगालित अगालित अगालिष्ठम अगालिश अगाली अगालिष्ठम अगालिष्ठ अगालिशम अगालिश अगालिश अगारीद अगारिष्ठम अगारिशु अगारी अगारिष्ठम अगारिष्ठ अगारिशम अगारिश अगारिश। लृंग लकार अगलिष्यत श्री को क्या होगा कर गुण सार्वधातु के गुण कर देना है अगरिष्यत और देव इट को विकल्प से दीर्घ री तो वा और र को विकल्प से लत अगलीश अगलीशदाम अगलीशन अगलीश्य अगलीशदम अगलीशत अगलीश्यम अगलीश अगलीश्याम अगलीशत अगलीशदाम अगलीशन अगलीश अगलीशदम अगलीशत अगलीश्यम अगलीश अगलीश्याम अगलीशत अगलीशदाम अगलीशन अगलीश अगलीशदम अगलीशत अगलीश्यम अगलीश अगलीश्याम अगलीशत अगलीशदाम अगलीशन अगलीश अगलीशदम अगलीशत अग्रिशम अग्रिशा अग्रिशाम। इस प्रकार से ग्री निगरण धातु का विरूप पूरा हो जाता है, हाँ सब चार चार हो गया, एक इट को विकल्प से दीर्घ हो गया, इट को विकल्प से दीर्घ हो गया, उसे तो हो ही गया, फिर दोनों पक्ष में क्या करूंगा लकार विकल्प से कर दूंगा, चार चार हो जाएंगे। प्रच्छ जीत छाया प्रच्छ धातु जीपसा अर्थ में जीपसा मैंने जानने की अर्थ इच्छा, इसलिए क्या करता है पूछता है, प्रश्न हो गया पूछना, हाँ ज्ञातु इच्छा जीप्सा जानने की इच्छा, इसलिए आगे पूछेगा पूछना, इस अर्थ प्रच्छदातु है। प्रच्छदा से क्या होगा लट तिप शब प्राप्त शक प्रच्छ अति प्रच्छ अति प्रच्छ अति छकार उत्तर कर संज्ञा कर लोप हो जाता है। अब क्या सूत्र होगा गीत में सर्वधातुम अपित गीत हो गया अतएव ग्रीज्या वै कैसे पृच्छति गृजति ना बोला है ना, इसलिए संप्रसारण हो गया कि गीत के प्रत्यय हुए प्राग होगा प्रि अच ई अच अ ई संप्रसारणार्थ से पुरो पृच्छति पृच्छति पृच्छदा पृच्छन्ति पृच्छसि पृच्छदा पृच्छदा पृच्छामि पृच्छाव पृच्छाम इज्ञा शमशान की सहायता से गृह सूत्र शमशान कर देगा, शमशान पूर्व प्रदर्श हो गया, मिला देंगे पृच्छति बन जाएगा। अलिट लकार में पप्रच्छ प्रच्छदन और रहेगा, प्रच प्रच्छदन और ये चला गया अभ्यास फलाधिशेष पृक्ष धन अ मिला दूंगा पप्रच्छ पप्रच्छ फलाधिशेष जितनी भी सब जाएंगे ना रच अच पप्रच्छ पप्रच्छ तु पप्रच्छ हो पप्रच्छिद पप्रच्छ तो पप्रच्छ पप्रच्छ पप्रच्छ पप्रच्छि ये भी आकारवान है शांतों में है ना गिनती इसे अनिट धातु है ये, हाँ इसलिए विकल्प होगा ना अजंतो आकारवान विकल्प सिद्ध करेगा तो पप्रच्छित बना इट पक्ष है इट अभाव में क्या होगा पप्रच्छ क्या गिनती किया शशांक का है ना शशांश ये सूत्र था गिनती किया उसने छकारों के मूर्धन शिकार होता है इच्छा को मूर्धन शिकार हो गया स्वनिवृत्त से इच्छा अपने चला इच्छा तो अपने चला गया निमित्त आ पाए तू कुआ था बजला प्रस्तुत कर दूंगा पप्रष्ठ यहाँ पर फिर झराधि प्रत्यय मिलना चाहिए हर जगह मतलब निमित्त को ध्यान रखना पड़ता है ना जलादि प्रत्यय के प्रत्यय ही होगा तो पप्रष्ठ पप्रच्छतु पप्रच्छ पप्रच्छ पप्रच्छिव पप्रच्छिम अब यहाँ अनिट था ना प्रष्ठा लुट लगा स्टार हो गया अच्छा को हो गया स्तुत हो गया प्रष्टा प्रष्टारो प्रष्टार प्रष्टासी प्रष्टास प्रष्टास्त्र प्रष्टासी प्रष्टास प्रष्टास्त्र प्रक्षति यहाँ पहले छ को श होगा श को फिर क हो जाएगा फिर शादी प्रत्ये ना सिया षड़ो कह सी फिर धन शकार मनुष्यकार क संयोग क्ष प्रक्षति प्रक्षत प्रक्षति प्रक्षति प्रक्षत प्रक्षत प्रक्षामी प्रक्षा प्रक्षा पृछतु पृछदा प्रचदा पृछंदो संभ्राण हो ना तो श क्या है गित श क्या कार है गित गितों से संभ्राण हो गया उर्व होगा पृछति बनाया था पेरु पृछतु पृछदा प्रचदा पृछंदो इच्छा पृछदा प्रचदम पृछद पृछा नि पृछा पृछाम अपृछत पृछदा पृछन अपृछा पृछदम अपृछद अपृछम पृछा पृछाम पृछेत पृछेदा पृछेयु पृछे पृछेदम पृछेद पृछेयम पृछे पृछेव अब कित मिल गया यह शमशान होगा पृछा पृछास्तम पृछास पृछा पृछास्तम पृछास्त पृछासम पृछास पृछास्म वहां अप्राक्षित बनेगा अनेट धातु है ना जलादि सिच मिल गया प्रच धातु है अनेट धातु सिच नहीं हुआ जलादि मिल गया चप श होगा वद व्रज हलंत स्याच वृद्धि अश स मिला दूंगा अप्राक्षित अप्राक्षित अप्राष्टा चलो जैसे सिच का ताम तम तो तीन जगह लोप हो गया अप्राष्टा अप्राक्षु अप्राक्षी अप्राक्षतम अप्राष्टम अप्राष्ट अप्राक्षम अप्राक्षव अप्राक्षम अप्रक्षम सीएम छ को मूर्धन्य शिकार श को क स को श संयोग कर दो अप्रक्षत अप्रक्षताम अप्रक्षन अप्रक्ष अप्रक्षतम अप्रक्षत अप्रक्षम अप्रक्षाव अप्रक्षाम